des de l'estanc on estava comprant un paquet de quitrà i nicotina. Vaig sentir en sec una veu que conec i al girar-me et vaig veure tan lluny. Hagués pogut saludar-te tossut i saber si et faig mal quan em mires. No vaig fer res, amb el temps he après que no n'hi ha prou amb estimar-se molt. No n'hi ha prou amb estimar-se molt. Encara dorms al portal mentre jo he aparcat el cotxe en doble fila. Avui fas anys i he volgut regalar d'aquell disc que escoltàvem tots dos. Te l'he deixat al costat d'aquest sac que ara tapa el fred que fa que ben fluixet, que no n'hi ha prou amb estimar-se molt. No n'hi ha prou amb estimar-se molt. I algú que ens coneix de fa temps va pintant amb tinta invisible llocs i paraules. Amb el millor dels somriures pago distret l'integral de fuet un cambrer que té la dona lluny del fons del bar una veu benestant diu menys moros i més policia i al mateix temps un avió escriu al cel que no n'hi ha prou amb estimar-se molt. No n'hi ha prou amb estimar-se molt. No n'hi ha prou amb estimar-se molt. A Musicòpolis tenim una cançó del darrer àlbum que ens han presentat, Meravellós ells, aquest 2013, la gent dels fets, No n'hi ha prou amb estimar-se molt, és el títol de la cançó, L'àrea petita, el títol de l'àlbum que us portem a terme. I aquesta és una cançó, perquè canviem de ritmes musicals i de sistemes, perquè ara mateix marxem cap a Nova York, on trobem aquesta cançó, Love Like This, del Porten i Jacopo. Això és Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. I mean, love with you, just a little bit, is enough for you. I'm with your love, I have a drug, take you down, when I'm taking off. Hey. Your clothes, girl, watch, I'm at the flow, girl. Hey. I get it to your body like it's wrong, girl. Hey. It looks like it's a rain shower, take you in. Yo. I'm your hero, you're my heroine. A love like this can turn an occasional feeling into an addict. A love like this can turn an occasional thing into a habit. Your love is like a drug to me, baby. Your love is like a drug to me, baby. Nah, nah, nah, nah, nah. Slow it down, speed it up, catch a fire, hey, hey. Wrap it up on all your feet up, let your hair down. Call it blind love, find my way around. Just my fingertip, let the feeling linger. On your lingerie, on me lingerie. That's what I'm trying to say. Blame it on love and I think I'm straight. A love like this can turn an occasional feeling into an addict. See, a love like this can turn an occasional thing into a habit. Your love is like a drug to me, baby. Your love is like a drug to me, baby. Worthy. it's working out. Try to put her down, I try to give her up. Cold turkey just to get hooked again. A love like this can turn an occasional feeling to an addict. Your love is like a junk. See, a love like this can turn an occasional thing into a habit. And cry out loud. watched you walk away. And you were smiling that day. And who are you to say your eyes don't want me? And who are you to say your eyes don't need me? And who are you to tell me what's true? When all I can see your eyes. La música de David Johansen amb Vince Giordano i The Ninth House amb Strut Miss Lucy, música que ens recorda l'altre temps des del Boardwalk Empire, des de la banda sonora d'aquesta sèrie televisiva. I també a Robert Vincent, quina música més romàntica, des de l'àlbum Life in Easy Steps, que ens portava el Who Are You To Say, qui ets tu per dir-ho. Seguim amb altres ritmes musicals. Com podeu observar, canviem per la música ballable amb Abel Almena i Robin Ryder en Xavi Bosch i aquest Heaven and Thunder. Heaven of gold, living as I am. Yeah, yeah, yeah. In my words, it's my disease. Confessed to my own, makes me real. Moments of love, keep the tender in me. Yeah, yeah. Yeah. We're back. This is it. DJ Bryce. DJ Bryce. J Malik. Musicòpolis, la capital de la música, et presentem singles, et presentem noves cançons, àlbums, talls d'aquests discos nous que surten al mercat i en diferents estils. I ara ens estem centrant en la música ballable que ens portaven Brace, amb la companyia J. Malik i aquest body rock que sentíem. I no deixem els mateixos ritmes perquè Aldo Ranks ens proposa aquest Parrandero. Si tu mala gente siente que yo me borracho, la que me te seduce. padres que te quiero a ti, te amo a ti, te adoro. Pero nunca voy a dejar los comentarios que en la calle se dicen. Musicòpolis, la capital de la música. Yeah. Automatics, Hello, Goodbye, des del 1991-2001, el recopilatori d'aquests anys de bona música. Ens portaven aquest tema bastant rocker, com he pogut observar. Marxem amb aquest segment de Musicòpolis de la teva radiofórmula amb Clinton Starks i Two Chainz, Macklemore and D.A. i el seu Gold Rush. És la carrera de l'or. Need a cone. Pissing city material. I'm fly. I'm aerial. If you're a cinefo, I'm like, here we go. I pass it to my dog like a give and go. Really dope. I'm got this paper. What you been thinking? She like my head. The one below my neighbor. I'm living major. And you a hater. Fuck your hating and parent, nigga. Because they major. You want this money. Prada, not violent, no, not I won't holler. Going in for my pockets, go digging in my wallet. You better holler at Ross. I'm not copping them all, I'm still shopping at Ross. Still trying to spend a little bit of Mark Morris and return to the Mac. Then break that ass off, give me some key sweaties back, go off. I'm dry humping that kneecap till they scream. Last call. She starts chugging some vodka. She's thinking I'm Ryan Gosling and these type of girls are crazy. You gotta watch them. One of the Denzel ended up fucking Walker. I step out the El Dorado. I know you don't love me, you just love my poncho. My girl's back at home, posted up at the condo. Doesn't mean that we can't Minaj though. Let's go. You want this money? Come take it from me. Won't stop at nothing. You're a gold, gold rush girl. You chasing paper. You almost famous. Fuck all the haters. You're a gold, gold rush girl. Yes you are. Yes you are.